27 października 79. Paweł nie chce Maćka w zespole, Redzim nie chce Szmita, ja chcę Szmita i Redzima. Dochodzi do tego, iż mamy usunąć Maćka, a wziąć innego basa, ale nie Szmita.